परब्रह्म परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो आनंद प्रकरण है उसमें जो पांचवा अध्याय अर्थात विषयानंद को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहां तक बता दिया किन किन वृत्तियों में चित्त का ही प्रतिबिंबित होता है और किन में आनंद का। तो ये बताने के बाद कोई अनुकूल पदार्थ हो, कामनायुक्त पदार्थ हो, वो प्राप्त होने से आपके अंदर सात्विक वृत्ति बनती है, तभी हर्षित हो जाता है व्यक्ति। और वस्तु का जो भोग हो गया तभी उसमें महत्तर सुख मिलता है। और वस्तु की प्राप्ति के लिए संभावना है वहां ईषद सुख मिलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है सात्विक वृत्ति में भी जो सुख मिल रहे उसमें तारतम्यता है, ईषत महत और महत्तर। और यदि कोई विरक्त है उसके लिए महत्तम सुख मिलता है। तो ये बता दिया था। तो आगे देखे 18वें तक हो गया था विचार। एवं शांत्यादीनाम सिद्धम इत्याह। इसी प्रकार शांति है, औदार्य है, इनमें भी क्या है, ये सिद्ध हो गए। वैराग्य का एक तो अधिकार दिया, तो वैसा ही जिस प्रकार वैराग्य में कौन सा सुख मिलता है, महत्तम। वैराग्य में जो सुख मिल रहा है महत्तम, और विषय में तो तारतम्य हो गए ना, ईषद महत महत्तर, ये विषय में हो गया, वैराग्य में महत्तम। वैसे ही शांति और औदार्य में भी क्या है, महत्तम। सिद्धम इत्याह उसी को ही बता दे के 19 में देखे। यत यत सुखम भवे तत् ब्रह्मेवा प्रतिबिंबनात् वृत्तिष्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। यद यद सुखम, यद यद बोल दो जो जो सुख हो, अनुकूल विषयों से मिलने वाला सुख हो अथवा वैराग्य आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख हो, इसलिए यद यद सुखम बता रहे। तत् तद वो सुख है, विषयों का सुख नहीं है। तो ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात्, वो जो ब्रह्म का आनंद अंश ही उसमें क्या है, प्रतिबिंबित हो रहा है। सुख कोई अलग नहीं है, अनुकूल पदार्थ आने पर हमारी वृत्ति सात्विक रूप से परिणत होती है अंतकरण, और जैसा जैसा सात्विक से परिणत हो गए वैसा वैसा वो आनंद अंश उसमें झलक रहे। इसलिए हम बता रहे जो जो सुख मिल रहे, चाहे तो विषयों के तारतम्य से हो अथवा वैराग्य आदि से, तो तत् तत् वो जो सुख किसका है, ब्रह्मैव अर्थात ब्रह्म का ही आनंद। ठीक है, ब्रह्मैव एव प्रयोग कर रहे, ब्रह्म का भी है ऐसा नहीं, विषयों का भी आनंद है और ब्रह्म का भी आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म एव ब्रह्म का ही है, विषयों का बिल्कुल है ही नहीं। विषयों का यदि मानेंगे तो सदा उसमें ना कुछ आनंद मिलना चाहिए, प्रतिकूल होने से आनंद नहीं मिलता है वो, इसलिए विषयों में है ही नहीं, इसलिए ब्रह्मैव प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म एव ब्रह्मैव वृद्धि हो गई प्रतिबिंबनात्। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म में जो आनंद अंश है, सत चित आनंद है ना, वो आनंद अंश उसमें प्रतिफलित हो रहे। किन में? जो जो सुख मिल रहे वृत्तियों में, वो वृत्तिषु अंतर्मुखस्य, अंतर्मुखस्य वृत्तिषु वानवाय, वृत्तिषु है आगे अंतर्मुखस्य, तो यहां वृत्तिषु और अंतर्मुख में एन हो गया, तो अंतर्मुखस्य वृत्तिषु अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति। जैसा वृत्ति दो होती है, एक बहिर्मुख एक अंतर्मुख, तो अंतर्मुख तभी होती है जैसा आपकी सात्विक वृत्ति होती है वह अंतर्मुख होती है, राजसिक आदि वृत्ति है यह बहिर्मुख होती है, इसलिए बोल रहे हैं बहिर्वृत्तिषु अंतर्मुखासु, यहां भी एण हो गया, तो अंतर्मुखासु वृत्तिषु, तो अर्थ हो गया अंतर्मुखी वृत्ति में अश्यः, अश्य शब्द से मतलब इस ब्रह्मानंद का, अश्या शब्द है सृष्टि है, अश्या मतलब इस ब्रह्मानंद का निर्विघ्नम प्रतिबिंबनम, बिना विघ्न से प्रतिबिंबित हो रहे। किन में? अंतर्मुख जो वृत्ति हो रहे, अंतर्मुख वृत्ति वही होगी सात्विक, उसमें निर्विघ्न बल तो बिना व्यवधान से बिना प्रतिबंधक से उसमें प्रतिबिंबित हो रहे, इसलिए जो भी सुख मिल रहे वो ब्रह्म का ही सुख है। विषय केवल एक व्यंजक है, अर्थात व्यंजक मतलब प्रकट, जैसा ही है लट्टू बिजली का व्यंजक है, प्रकाशित नहीं कर रहे वैसे है। आगे बता रहे उसमें टीका है नहीं, सरल है, इसलिए वृत्ति शुगर की छोड़ दिया। इदानीं सर्वत्र ब्रह्मरूपा अनुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वरूपं स्मारयति, तो यहां तक ये बता दिया ब्रह्म का सत चित आनंद प्रतिबिंबित होता है, किन किन में ये बता दिया, और जो भी सुख मिल रहा है वो ब्रह्म का ही है बताने के बाद, इदानीं सर्वत्र एक जगह में नहीं, जहां भी आप देख रहे हैं वहां ब्रह्म स्वरूप अनुभूति प्रदर्शन आया, जहां भी देख रहे वहां ब्रह्म स्वरूप का अनुभूति हो रही है, उसको दिखाने के लिए यदि ब्रह्मस्वरूप में अनुभव हो रहे तो हम देख रहे क्यों नहीं, अनुभव नहीं कर रहे, सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव हो रहे तो भी अनुभव में नहीं आ रहे, कारण हम विभाजन नहीं कर रहे, यही बता रहे। ब्रह्मस्वरूप अनुभूति प्रदर्शनाया, ब्रह्म स्वरूप का जो अनुभव, उस अनुभव को प्रकृष्टेन अच्छे प्रकार से दिखाने के लिए, कहां कहां ब्रह्म का अनुभव हो रहे ये दिखाने के लिए, तत्स्वरूपम उसका स्वरूप को स्मारयति, अर्थात उसका स्वरूप को यहां स्मरण करवा रहे ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप क्या है पहले समझे, उसके बाद उन स्वरूप में कौन सा अंश भान हो रहे है ये समझा रहे, उसके लिए आगे का श्लोक देखिए। कदाचित् सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणत्रयः मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम्। क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो रहे, उसको दिखाने के लिए पहले ब्रह्म का स्वरूप बता रहे। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? सत्ता चिति सुखम च। सत्ता मतलब सत्, चित सुख मतलब आनंद, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वभाव ब्रह्मणत्रय, ब्रह्म का स्वभाव मतलब स्वरूप लेना है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? त्रय स्वभाव, स्वभाव का मतलब तीन स्वरूप में ब्रह्म को आप देख सकते हैं। अतः तीन अलग है अथवा एक है? एक ही है, किंतु तीन प्रकार से दिया। तीन नहीं है, सत ब्रह्म अलग है, चित ब्रह्म अलग है, आनंद नहीं। सत चित आनंद स्वरूप वाला एक ही, किंतु अलग इसलिए कह रहे वो किसी किसी में कुछ प्रकट हो रहे कुछ में नहीं हो रहे, इसको अलग माना है। तो इसलिए ब्रह्मण त्रय स्वभाव, ब्रह्म का तीन स्वरूप है। कौन? सत्ता चिति सुकम, अतः सत चित आनंद। और ये तीन स्वभाव के सभी में भान हो रहे अथवा नहीं है? सभी में नहीं है, ये बता दें। मृत शिलादिशु, मृत बोलता हूं मिट्टी, शिला मतलब यहां मृत है आगे शिला है, त को च हो गया, शकार को छ हो गया, छोटी से अलग करेंगे तो मृत शिला, शकार है छ हो गया। मृत बोल तो मिट्टी, शिला मतलब पत्थर आदि से वही लेना, लकड़ी पेड़ ये सब लेना। तो मृत शिलादिषु सत्त एवा व्यज्यते, ब्रह्म का जो एक अंश है ना सद अंश, वही भान हो रहे। जड़ पदार्थ है ना ये, इनमें मृत शिला आदि से सब लेना, जितना जल है जो भी पदार्थ है, तो उनमें ब्रह्म का कौन सा एक अंश है? सत्ता अंश, अस्ति अस्ति रूप से व्यज्यते। न इतरद्वयम्, उसमें चिति और सुख अंश भान नहीं हो रहे, मिट्टी पत्थर आदि में। टीका में स्पष्ट है, सरल है, इसे बोले मृच्छिलादिषु सन्मात्रम्, मिट्टी पत्थर जलादि में केवल सत्ता मात्रा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, और चित और आनंदांश सुखांश अभिव्यक्त नहीं हो रहे। आगे बता रहे वृत्तियों को लेकर, ये तो बाह्य पदार्थ हो गए ना, उनमें जो वृत्ति बन रहे उनको देखकर उनमें बता देंगे। घोरा मूढ़योर, घोर मतलब राजसिक वृत्ति, मूढ़ मतलब तामसिक वृत्ति। देखिए मिट्टी और पत्थर है, उनके अपेक्षा भले ही राजसिक और तामसिक वृत्ति वो शुद्ध है अपेक्षाकृत, जैसा मान लीजिए पत्थर है, जल है, तलवार है, दर्पण है। पत्थर में बिल्कुल प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा आपका, बिल्कुल अशुद्ध है, और चमकीली तलवार में भी पड़ेगा उसके अपेक्षा जल में, और उससे भी ज्यादा दर्पण में। तो वैसे ही यहां मिट्टी पत्थरादि वो अत्यंत जड़ है, इसलिए वहां केवल सदंश भान होता है, और राजसिक और तामसिक वृत्ति है, अशुद्ध है, किंतु उनके अपेक्षा शुद्ध है थोड़ा, इसलिए उसमें दो अंश भान हो रहे हैं। तो यही बता दे, घोरा मोड़योर द्वयो सत्ता चिति द्वे, घोर वृत्ति में अर्थात राजसिक, मूढ़ मतलब तामसिक, द्वयो उनमें दो भान हो रहे, मिट्टी और पत्थर में क्या एक भान हो रहा था, इसमें दो है, कौन सत्ता चिति द्वे, सत्ता का भी भान हो रहे और चित का भी भान हो रहे। शांत वृत्तो उनमें तीनों भान हो रहे, सत चित आनंद त्रयो अभी, तो मिट्टी और पत्थर में एक भान हो रहे, राजसिक और तामसिक वृत्ति में दो, सत और चित हो गया, और शांत वृत्ति में सत चित आनंद तीनों भान हो रहे, त्रयो अपि व्यक्तः, तीनों व्यक्त है, अन्य में एक व्यक्त है, जैसा मिट्टी और पत्थर में एक व्यक्त हो रहे और दो उसमें व्यक्त नहीं हो रहे, प्रतिबिंब वहां भी पड़ रहे, ऐसा नहीं, इसका मतलब मिट्टी और पत्थर में प्रतिबिंब पड़ रहे नहीं, ऐसी बात नहीं, वहां भी चित्त और आनंद का प्रतिबिंब पड़ रहे किंतु व्यक्त नहीं हो रहे। जैसा पत्थर के सामने आप खड़े हैं, उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है क्या, व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं, वैसे ही मिट्टी और पत्थर में दो अंशों को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं, राजसिक और तामसिक में क्या है, दो व्यक्त करने की सामर्थ्य, और शांत वृत्ति में तीनों, ये बता रहे, त्रयोपि व्यक्तः, हाँ सामान्य चेतन, सत का मतलब सामान्य अस्थिर रूप से, एवं सप्रपंचम ब्रह्मा अभिहितम इति आह, एवं बोल तो इस प्रकार, सप्रपंचम, सप्रपंच मतलब उपाधियों का निरूपण करते हुए, एवं शब्द से लेना उपाधियों के निरूपण के साथ, सप्रपंच बोल तो प्रपंच सहित, प्रपंचेणा सह वर्तते सप्रपंच, प्रपंच कौन है, उपाधि है, विषय ही प्रपंच है ना, इसलिए प्रपंच सहित ब्रह्म का प्रतिपादन का उपसंहार कर रहा है, तो एवं सप्रपंचम अर्थात उपाधि के सहित उसी का नाम है सप्रपंच, तो ब्रह्मा अभिहितम अर्थात ब्रह्म का जो कथन किया था उसी को यहां उपसंहार करने जा रहे, देखिए सारी उपाधि है, शरीर तो वेष्टि में हो गई, मतलब दृश्य पदार्थ ही उपाधि, सारी उपाधि है, उसको बोलते आगे बताएंगे, मिश्रित ब्रह्म, दो ब्रह्म पढ़े आपको, एक मिश्रित ब्रह्म है एक अमिश्र ब्रह्म है, ब्रह्म भी दो है आप, एक मिश्र ब्रह्म है एक अमिश्र ब्रह्म है, मिश्र मतलब ये दृश्य के साथ मिला जुला हुआ, मतलब सोपाधिक ब्रह्म है, और अमिश्र ब्रह्म बोल तो निरुपाधिक ब्रह्म है, जैसा बोलते हैं ना ब्राह्मण में मिश्र होता है, वो सारे मिले जुले हैं उसमें सारे भेद, इसलिए मिश्र कहते हैं, सारा दृश्य पदार्थ उपाधि, दृश्य का मतलब ये नहीं लेना दृष्टि का विषय, हाँ दृष्टि का विषय बोल तो अब तीन ही आ जाएगा आपका, दो छूट जाएगा, मूर्त पदार्थ ही दृष्टि का विषय है हमारा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश छूट जाएगा, माया छूट जाएगी, इसलिए ज्ञान विषयत्वम दृश्यत्वम, दृष्टि विषयत्वम दृश्यत्वम नहीं, ज्ञान विषयत्व, ज्ञान का जो विषय बन रहे वो दृश्य है, माया भी ज्ञान का विषय हो रहे, क्यों माया का ज्ञान हो रहा है ना आपको, अज्ञान का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए वो भी ज्ञान का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। अज्ञान है, प्रमाण ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। प्रमाण ज्ञान का जो विषय होता है ना, वो अज्ञान को नष्ट करता है। जहां प्रमाण है वहां अज्ञान टिकता नहीं, इसलिए वो साक्षी ज्ञान का विषय है। अज्ञान का जो ज्ञान हो रहे प्रमाण से नहीं, साक्षी से हो रहा है, क्योंकि प्रमाण के साथ अज्ञान का विरोध है। अंधकार का ज्ञान हो रहे क्या नहीं, क्या वहां दीपक जलाना पड़ता है क्या, क्योंकि दीपक जलाने से अंधकार ही रहेगा नहीं। वैसे ही प्रमाण जहां आता है वहां अज्ञान नहीं टिकता है, तो इसलिए वहां दीपक के बिना आपको अंधकार का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो वो भी साक्षी के द्वारा। वैसे ही अज्ञान भी साक्षी गम्य है, प्रमाण गम्य नहीं। तो इसलिए बता रहे देखेंगे, 21वां श्लोक देखिए। सत्ता चतुर्द्वयम् व्यक्तम् धीव्रत्योर्घोरमूढयोः शान्तव्रतोत्रयम् व्यक्तम् मिश्रम् ब्रह्मेत्तमीरितम्। घोरमूढयो वहां से लेजिए, प्रथम का जो अंतिम है ना वहां से अन्वय कर लीजिए। घोर और मूढ़यो द्विवचन है। घोर वृत्ति हो गई राजसिक, मूढ़ वृत्ति हो गई तामसिक, इनमें तो घोरा मूढ़यो धीवृत्यो, ये दोनों वृत्ति किसकी है, बुद्धि की। तो इसलिए घोरा मूढ़यो धीवृत्यो सत्तः चितिर्द्वयम् व्यक्तम्, इनमें दो व्यक्त हो रहे हैं, एक सत्ता का और चित्त का, अस्थि और भाति रूप से दोनों। सत्ता का भी व्यक्त हो रहे हैं और चितिर्द्वयम् व्यक्तम् कुत्र, घोरः मूढ़योधिवृत्ति। राजसिक और तामसिक जो अंतकरण की वृत्ति है, धी का मतलब अंतकरण, राजसिक और तामसिक जो अंतकरण वृत्ति है, इसमें उस ब्रह्म का सदंश और चिदंश है, ये दोनों क्या है, व्यक्त होता है अर्थात भान होता है। शांत वृत्तो त्रयम् व्यक्तः, शांत वृत्ति में क्या है, तीनों है, उस ब्रह्म का सदंश चिदंश और आनंदंश। तो इत्तम आगे है ना, मिश्रम ब्रह्म इत्तम ईरितम, ऐसा है। इत्तम को पहले लीजिए, इत्तम ब्रह्म मिश्र ब्रह्म ईरितम, वहां अन्वय कर लीजिए। मिश्रम है, आगे ब्रह्म है, उसके बाद इत्तम है, गुण हो गया। तो इत्तम मिश्रम ब्रह्म ईरितम, इत्तम बोलते इस प्रकार, किस प्रकार, धी अर्थात घोर और मूढ़ वृत्ति में ब्रह्म का दो अंश प्रतिफलित होता है, शांत वृत्ति में अंश त्रय भान होता है। इस प्रकार मिश्रम ब्रह्म ईरितम, मिश्रम का मतलब है उपाधि सहित प्रपंच सहित ब्रह्म का निरूपण, शुद्ध ब्रह्म का नहीं, मिश्रित ब्रह्म है, अर्थात इन वृत्ति रूप उपाधियों से मिश्रित है, युक्त है, उस ब्रह्म का निरूपण किया। तो मिश्रम मतलब सप्रपंचम, प्रपंच सहित सोपाधिक ब्रह्म का, सब प्रपंच कहिए मिश्र कहिए सोपादिक कहिए, एक ही अर्थ उसका निरूपण हो गया उस ब्रह्म का। ईदितम बोल तो कथितम प्रतिपादितम। अच्छा ये हो गया मिश्रित ब्रह्म। अरे मिश्रित मतलब मिला जुला हो किससे मिला जुला? हाँ वो तो नए नए शब्द मिश्रित है, मिश्रित बोल तो मिला जुला घुला सब में घुल मटोल हो गया। अतः मिश्रित किन से? दो ही पदार्थ हैं आप, ये जो दृश्य और दृष्ट है मिला जुला को मिश्रित बोलते हैं। अतः मिश्रित ब्रह्म कहिए सोपादिक ब्रह्म कहिए अथवा सगुण कहिए, एक ही अर्थ है, शब्दांतर हो जाएगा। मतलब उपाधि से युक्त शुद्ध ब्रह्म नहीं, उपाधि जैसे बोलते हैं ना ये मिश्रित घी है, शुद्ध घी है और मिश्रित घी। तो शुद्ध का मतलब क्या है? डालडा में घी है कुछ मिला दिया उसमें और शुद्ध नहीं है। शुद्ध दूध और मिश्रित पानी मिला है उसमें, मिश्रित मतलब मिला जुला, मिश्रित का मतलब मिला जुला। स्वतः एक नहीं, दो वस्तु जहां होते हैं वहां मिश्रित कहते हैं। यहां दो है ना, एक उपाधि और एक ब्रह्म, दो मिल करके होता है वो मिश्रित कहा दिया। अच्छा ये मिश्रित तो हो गया दोनों के द्वारा, इसका मतलब दूसरा एक ब्रह्म है अमिश्रित ब्रह्म है आपका, वो किससे मिला नहीं, केवल ब्रह्म। जो केवल जो ब्रह्म है उसी का नाम है अमिश्रित, अर्थात किसी से मिला जुला नहीं, इसी का नाम है निर्गुण निराकार। हाँ प्योर ब्रह्म बिल्कुल। तो वही बोले अमिश्र अमिश्रम कुतो ज्ञायता, अमिश्र मतलब अर्थात शुद्ध ब्रह्म, मिश्रित ब्रह्म हो गया अशुद्ध, अतः ब्रह्म अशुद्ध हो गया होगा। अशुद्ध ने अशुद्ध इव अशुद्ध नहीं होता, यदि अशुद्ध हो आप शोध नहीं कर सकते, जैसे जल है अशुद्ध नहीं होता है, मिट्टी मिलने से बोलते कि अशुद्ध हो गया करके, यदि अशुद्ध हो तो फिल्टर करने से शुद्ध कहां से होगा, तो अशुद्ध जैसा। तो वैसे ही यहां अमिश्रम अर्थात शुद्ध ब्रह्म कुतो ज्ञायते है, तो ज्ञायते है लोप हो गया ये जो व्यवसाय आदेश करके, अर्थात ये जो शुद्ध ब्रह्म है उसको कैसा जाना जा सकता है? अमिश्रित ब्रह्म का तो आपने खूब वर्णन किया किंतु अमिश्रित ब्रह्म को जानने से कोई काम, मिश्रित ब्रह्म को जानने से कोई काम नहीं चलेगा। तो अमिश्रित जो ब्रह्म है अतः शुद्ध ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म कहिए अथवा निर्गुण निराकार कहिए अथवा कार्य कारण से परे कहिए, एक ही अर्थ है। हाँ जी हाँ, कुतो ज्ञायते, कुतो बोलो अकस्मात, तहसील प्रत्यय हो गया, कैसे जान सकते? इति आशंक्या, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे, ये समाधान हमने पीछे किया है इसका, इसका समाधान है पीछे बता दिया, यही बता देंगे। श्लोक देख लीजिए, अमिश्रम ज्ञान योगाभ्या तौ च पूर्वमुदीरितौ आद्येद्याय योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्द्वयो। अरे पूर्वपक्षी जी, आपने तो शंका तो की अमिश्रित ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म, उसको कैसा जान सकते हैं? तो हमने पीछे बता ही दिया, शायद भूल गए हो गया आप, तो विस्मरण करवा रहा हूं। कहा अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम, तो अमिश्रित ब्रह्म है ना, उसको ज्ञान योगाभ्याम ज्ञान और योग से जान सकते हैं। ऊपर से जोड़ दीजिए। अमिश्रित ब्रह्म को जानना हो या तो ज्ञान अथवा योग, इन दोनों से आप जान सकते। तो तौच इन दोनों को, तो पूरा पक्षी कहेंगे ज्ञान और योग के द्वारा जान सकते हैं। तो ज्ञान और योग तो बता दीजिए, तो बोलते पूर्वम उदीरितो, ये तो पहले बता दिया हमने। पूर्वम बोलते इससे पहले के प्रकरण में बता दे। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कहां बता दिया पूर्व में, इस प्रकरण में तो बताया ही नहीं आपने। ये जो विषय आनंद प्रकरण है इसमें तो कहा ही नहीं आपने। सिद्धांत ये बता रहे शायद आप इससे पहले वाला प्रकरण नहीं पढ़ा होगा या तो विस्मृत हो गए, तो बता रहे तो भी स्मरण करवा रहा हूं। आद्ये अध्याये, आद्य का मतलब ग्रंथ का नहीं लेना, आनंद प्रकरण। पंचदशी में तीन प्रकरण है ना, तीन, विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण, आनंद प्रकरण। पांच तो आपका विवेक प्रकरण आ रहे हैं ना, तृप्ति दीप है, इसी प्रकार विवेक विवेक आ गया, और पांच आपका दीप दीप, और पांच है आनंद आनंद। इसलिए आद्य बोल तो आनंद प्रकरण का आद्य लेना। तो आनंद प्रकरण का आद्य कौन है, योगानंद। ग्रंथ के अनुसार ये ग्यारहवां अध्याय है, ग्रंथ को लेके विचार करते हो ग्यारह, और आनंद को लेके विचार करते हो पहले, वो कौन है योगानंद। ग्यारहवें में योगानंद का निरूपण किया है, वही आद्य लेना। आद्य अध्याये प्रथम अध्याय में योग चिंता, अर्थात योग का चिंता की मतलब विचार, या चिंता मतलब विचार। लोक में जो चिंता है वो नहीं लेना, चिंतन लेना। चिंता और चिंतन में अंतर है, यहां चिंतन को ही चिंता शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लोक में टेंशन है उसको चिंता बोलते, वो नहीं लेना। आए उसी को बोलते चिंता करके, यहां चिंता मतलब चिंतन लेना, विचार। तो योग चिंता अर्थात योग का विचार हो गया किसमें, आद्ये अध्याये अर्थात ग्यारहवें अध्याय में, ये योग के विषय में अच्छे प्रकार से वहां विचार हो गए। यदि भूल गए वहीं थोड़ा देख ले लो, पूर्व पक्ष को बता रहे। अच्छा दूसरा कहां है ज्ञान का विचार, तो बोल रहे ज्ञानम अध्यायो द्वयो, और जो ज्ञान है दो अध्याय में, दूसरा और तीसरा मतलब बारह और तेरह। तो बारह हो गया वहां आत्मानंद, तेरहवा हो गया अद्वैतानंद, इनमें तो ज्ञान का विचार हो गया। ये बोले ज्ञानम अध्यायोर द्वयो, योग का हो गया ग्यारहवे में योगानंद में, और आत्मानंद और अद्वैतानंद बारह और तेरह में, ये ज्ञान का विचार भी किया है, ये उत्तर दिया। ठीक है, मैं देख ली तौचा श्लोक में है ना, तौ द्विवचन है, तो तौच का अर्थ कर रहे ज्ञान योगो, ज्ञानश्च योगश्च ज्ञान योगो, ऐसा रामश्च रामश्च रामो द्विवचन है। तो ज्ञान और योग पूर्वम एवः उक्तो, इस विषय में पहले ही बता दिया इत्यर्थ। पूर्वपक्षी पूछ रहे कुत्र उक्तो, पहले कहां बताया, इस प्रकरण में तो बताया नहीं आपने, पांचवें प्रकरण में कहां बताया, इसलिए पूर्व उक्तो कैसे बोल रहे हो ये बताए। कुत्र उक्तो इत्याशंक्या, उत्तर दे रहे सिद्धांति, अरे पूर्व पक्षी ये जो पांचवें प्रकरण में नहीं बता दिया, किंतु इससे पहले वाला जो प्रकरण है उसमें बता दिया, वही बता रहे योगः प्रथम अध्याये उक्त इत्यतः। योग के विषय में अर्थात ग्यारहवें अध्याय में खूब विचार किया योगानंद प्रकरण में। अध्ययति समानांतरा अध्यायोर, समानांतर बोल दो आनंद प्रकरण के उसी अध्याय में, आनंद प्रकरण के प्रथम अध्याय में योगानंद का विचार किया, उसी आनंद प्रकरण के समान अध्याय में, इसलिए बोल रहे समानांतर अध्यायोर मतलब 12 और 13 ज्ञानम उक्तम, वह ज्ञान का भी खूब निरूपण किया है, ये बोले ज्ञानम करके। आक्षेप कर रहे पूर्व पक्षी 23वें श्लोक का भूमिका में, ननु सच्चिदानंदानाम ब्रह्मरूपत्वे मायाया किम रूपम इत्याशंक्याः। सच्चिदानंद है वो आपका अमिश्रित ब्रह्म हो गया, और उसके साथ मिली हुई जो वृत्ति आदि है वो माया का स्वरूप हो गया, मिश्रित ब्रह्म हो गया, तो इसलिए आपने सच्चिदानंद है ये तो ब्रह्म रूप बता दिया, अमिश्रित ब्रह्म का स्वरूप हो गया सत्चित आनंद। तो ये जो मिश्रित हो गया किसके, माया के साथ और माया का कार्य के साथ, तो माया का क्या स्वरूप है ये भी थोड़ा बता दीजिए। ब्रह्म का स्वरूप तो आपने बता ही दिया सत चित आनंद, उसके साथ जो मिल रही जो माया उसका भी कुछ यहां बता दीजिए, उसका रूपम बोल तो स्वरूपम। तो क्यों, इसलिए एक को ग्रहण करना एक को त्याग करना, जब तक जैसा ग्राह्य पदार्थ को आप ना जाने ग्रहण नहीं कर सकते, त्याज्य पदार्थ को तब तक आप त्याग नहीं कर सकते, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, त्यागने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए ग्रहण करने के लिए। इसलिए यहां माया का क्या स्वरूप है ये भी थोड़ा बता दीजिए, शंका कर रहे हैं। तो उत्तर आगे श्लोक में दे रहे हैं, देखिए 23वां, असत्ता जाग्य दुखे द्वे माया रूपम त्रयम त्विदम, असत्ता नर श्रृंगादो जाड्यम काष्ठा शिलादिषु। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था माया का स्वरूप, सिद्धांति ने कहा जैसा ब्रह्म का स्वरूप तीन है सत चित आनंद, तो माया तो ब्रह्म की शक्ति है उसमें भी तीन स्वरूप है, कम नहीं है बराबर है, किंतु उल्टा स्वभाव है दोनों। कौन है वो, असत्ता एक, एक हो गया असत्ता, दूसरा है जाड्य और दुखे दो, दूसरा हो गया जाड्य जड़ जड़पन, तीसरा हो गया दुख, ये दो हो गए। तो जाड्य दुखे द्वे और असत्ता ये तीन हो गए, त्रयम माया रूपम पिदम, ये तीनों है माया का रूप है, असत्ता भी माया का रूप है आगे दिखाएंगे, और जड़ता और दुख भी ये तीनों क्या है माया रूपम त्रयम। पूर्व पक्षी पूछेंगे ठीक है मान लिया, जैसा ब्रह्म में भी तीन स्वरूप है तो माया में भी असत जाड्या और दुख, किंतु उसको भी आप अलग अलग करके तो बता दीजिए, जैसा वहां सत कहां है चित कहां है आनंद कहां बता दिया, वैसे यहां भी बता दीजिए। सिद्धांत बोल रहे सुनो नहीं दिखा रहे असत्ता किसमें है माया की, और जड़ता किसमें भान होती है और दुखता करके, तो बोल रहे असत्त नरसिंगादो, नरसिंगादो असत्त, माया की जो असत्ता है, असत्ता बोल तो बिल्कुल सत्ता का अभाव, सत्ता का अभाव किसमें, नरसिंगादो, ये भी माया का है, मनुष्य का सिंह तो है ही नहीं उसमें, बिल्कुल सत्ता नहीं, आदि से और भी लेना, शश विषाण खरगोश का सिंह और वंद्यापुत्र और खपुष्प है, ये सारे जितने भी है ये सब माया की असत्ता है, मतलब सत्ता का अभाव है, आदि से भी लेना। तो नर श्रृंगादो, मनुष्य का जो सिंह है और आदि जितने भी है जो असत पदार्थ है, ये किसका है, माया का ही है असत्त। और जाड्यम, जड़ता किसमें है, काष्टा शिलादिशु, देखे वहां ब्रह्म का एक अंश भान हो रहा है, किसमें, सदंश, माया का जड़तांश भान हो रहा है उसमें, ब्रह्म का सदंश भान हो रहा है, माया का जड़ता, काष्टा शिलादिशु। टीका में देखिए, नृसिंगादो असत्वम, माया का जो असत स्वरूप है उसका भान किसमें हो रहा है, मनुष्य के जो सिंग वंद्यापुत्र और खपुष्प आदि में, और माया का जो जड़ता है मृत शिलादिषु जाड्यम मिति विवेका, मिट्टी है पत्थर है इसमें माया का जड़तांश है, इस प्रकार विवेक कर दीजिए। तो दो तो बता दिया, तो तीसरा अंश कौन है माया का, तो बोले दुःखम कुत्र इति आशंक्याः, और ये दुख कहां भान हो रहे माया का, तो बोले दुःखम कुत्र, कुत्र बोल तो कहां, इति आशंक्या, उत्तर दे रहे सिद्धांति 24वें श्लोक में देखे, घोर मूढ़ाधियोर्दुःखा मेवं माया विजृंभिता शांतादि बुद्धिवृत्त्यैक्यान् मिश्रं ब्रह्मेति कीर्तितम्। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ये दुख है माया का, उसका कहां भान हो रहे, तो बोले घोरा मूढ़ा धियोर, अंतकरण की जो घोर वृत्ति अर्थात राजसिक, मूढ़ का मतलब है तामसिक, इन दोनों में ये दुख का अनुभव हो रहे ना, ये माया का है, और उसमें सत और चित्त का अनुभव हो रहे है ये ब्रह्म का, दोनों में मिश्रित है, वहां सत और चितांश है ब्रह्म का है और दुख है माया का। तो ये बोले घोर मूढ़ और दुःखमेवा माया विजृंभिता, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति जो माया है उस परमात्मा के साथ साथ फैली है, विजृंभित का मतलब फैलना, फैल गई, जहां जहां ब्रह्म जो फैला है वहां उसके साथ साथ वो भी फैली है माया, दिखाए ना उसमें असताद्य रूप से, शिलादे में ब्रह्म फैला है किसमें, सत रूप से, माया उनके साथ बैठी है जड़ बन करके, और हाँ जी हाँ घोर और मूढ़ वृत्ति में ब्रह्म है सत और चित रूप में और माया वहां दुख रूप से बैठी है, इसलिए फैली बता रहे, किंतु वहां ब्रह्म का आनंदम से वहां माया नहीं, वहां माया गायब हो गया, आपकी दो जगह में ब्रह्म के पकड़ दिया, इसलिए ब्रह्म का एक अंश में माया मानते, पूर्ण में माया नहीं है ना। सत और चित है ब्रह्म, जहां तक जा रहे माया पीछे पीछे जा रहे, आनंद अंश में नहीं है, वहां माया गायब हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे विजृंभिता मतलब फैली हुई है। शांतादि बुद्धि वृत्ति ज्ञान, शांत है, घोर है, मूढ़ है, इन वृत्ति के साथ एक होने से माया भी है और ब्रह्मा भी है, उपाधि भी है और ब्रह्मा भी, ऐक्य होने से मिश्रम ब्रह्म इति कीर्तितम। ब्रह्म को मिश्र क्यों कहा? ये शांतादि वृत्तियों के साथ मिला जुला है, इसलिए उस ब्रह्म को कहा दिया मिश्रित ब्रह्म, अर्थात सोपादिक ब्रह्म, शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो इन उपाधियों से रहित है, ये बता दिया। आगे के जो विचार है कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभाज्य व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।